نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bugün 6 Nisan 2011 Çarşamba. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القواعد المثلى شرح derslerimizin 20. dersi. İsim sıfatlarla alakalı kaidelerin hepsini bitirdik. Yani isimlerden 7 kaydı aldık, sıfatlardan 7 kaydı aldık. Sonra isim sıfatlarla alakalı nasların 4 kaydı, naslarla alakalı 4 kaydı vardı. O 4 kaydıyı da aldık. Şimdi şüpheler bölümü geldi. Şimdi sen bir şey söyleyecektin ama abi. Bir şey mi diyecektin? Yok, şeyi soracağım. Bu Ebu Hamid el-Gazali, İmam Gazali değil mi? Şimdi bundan sonraki derste bizi nasıl bir tabir sayısı süreç bekliyor? Şimdi biz hep kaydı aldık değil mi? 19 ders boyunca. Şimdi tabir sayısı kardeşler, bu kaydeler teoriydi. Teori. Şimdi o teoriyi pratik hale getireceğiz. Yani bu kaydeleri naslar üzerinde uygulamış olacağız. Yani muhaliflerin veya işte ehli sünnete yöneltilen bazı itirazların cevabını vereceğiz ve bu cevabı verirken tabi bu kaidelerin desteğiyle bu cevabı vereceğiz. Dolayısıyla ne olmuş olacak? Bu kaideyi, verilen, bugüne kadar verilen bütün bu kaideleri naslar üzerinde nasıl uygularız? Nasıl pratiğe dökeriz? Bununla hangi işgalleri çözeriz? Muhaliflerin şüphelerine nasıl cevap veririz? Kendi akidemizi nasıl ispatlarız? Vesaire. Bu şekilde işlenecek. Bu da bize ne gibi bir Aleykümselam. Bu da bize ne gibi bir avantaj sağlayacak? Hem bu kaideleri daha iyi anlama ya vesile olacak bu. Çünkü işleve sokuyorsun bu kaideleri. Değil mi? Hem de iyi anlamanın yanında işleve sokma yeteneği verecek arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi biz burada diyelim ki 15 tane şüphe getiriyor değil mi Şeyh Hüseyin Rahimullah? Bu 15 şüpheyi biz burada tamam işleriz, cevabını veririz. Ama yarın öbür gün siz 16. şüpheyle karşılaşırsınız. Ama bu 15 şüpheyi def ederken bu kaideleri kullanmada fakih olursak, kullanmada tecrübeli olursak, 16. şüpheyi de bir hocaya müracaat etmeden Allah'ın izniyle genel külli manada her zaman olması da ne yaparız? Şüpheyi kendimiz def edebiliriz. Bu kaideyi o şüphe içerisinde işleve sokarak o kaideyi ne yapabiliriz? O şüpheyi ne yapabiliriz? Def edebiliriz. O zaman toparlayacak olursak bundan sonraki süreçte derslerde 15 tane şüpheyi def edeceğiz. Meşhur 15 şüphe. Şeyh Hüseyin 15 tane seçmiş. Daha çok var tabi. Bu ne yapacağız? Bu 15 şüpheyi def ederken şu ana kadar teori olarak aldığımız bu kaideleri pratiğe dökeceğiz. Bu bir. İkincisi, bu kaideleri daha iyi anlama da ne olacak? Bize yardımcı olacak. Yani düşünün, bir adam tutar bir üniversitede okur değil mi? Mesela tıp okur, bir şey okur ama ne olur? Staj görür. Değil mi? Onu hastalar üzerinde uygular. Sonra ne yapar? Bu kendini geliştirmiş olur. Ve o öğrendiği bilgileri daha iyi fıkhetme şansı yakalamış olur. Bir de arkadaşlar şöyle, bir şeyi fıkhetmek ayrı bir şeydir. Bir de onu işleve sokabilmek ayrı bir şeydir. Mesela bu şuna benzer. Ben çok ilim ehli tanıyorum. Mesela bunlardan birisini örnek verebiliriz. Geçenlerde vefat etti. Şeyh Ebu Zeyd Rahimullah. Bekir Ebu Zeyd. Hatta Gurabayınları bazı kitaplarını tercüme etti onun. Bekir Ebu Zeyd allameydi. Büyük alimdi. Ama ders verebilme yeteneği yoktu. Yani böyle konuşurken yani onun kitabeti sesli olarak anlatmasından, yani yazısı sesli olarak anlatmasından çok daha güçlüydü. Belki Rahim olan sebebini bilemiyoruz. Ortam bulamadı veya vesaire, neyse. Hutbe çok güzel verirdi. Tutardı mesela bir hatip gibi bir cuma hutbesini mesela çok güzel verebilir. Ama mesela ilmi ders anlatmada kitabeti kadar kabiliyeti yoktu. Şimdi burada Şeyh Hüseyin ders anlatamıyor diye alim değil. Değil. Bilakis büyük bir alimdi. Hatta onun yazmış olduğu bazı eserleri var. Hala bile günümüzde hayret ediliyor. Mesela El-Menahil Lafsiye diye bir kitap var. Lafızlar üzerine yazmış olduğu çok acayip bir kitaptır. Mesela ondan sonra muhalifler bile ondan çok faydalanmıştır o kitapta. O yüzden bir şeyi bilmek ayrı bir şey, o bildiğini teoriye dökmek, işleve sokmak ayrı bir şeydir. Şimdi okuyalım bakalım birinci şüphe. Bugün ilk şüpheyi alalım. Birinci şüphe. Tabi bu şüphe ne demek? Hemen şunu da anlatalım. Şimdi muhalifler diyor ki siz ehli sünnetsiniz. Diyorsunuz ki Allah'ın isim sıfatları tevil edilmez. Biz her şeyi zahiri üzerine alırız. Biz ne demiştik? Zahiri üzerine almadığımız tek bir isim sıfat nas'ı var mı? Yok. Yok. Kaydedir. Aleykümselam. Bütün isim sıfat nas'ları istisnasız zahiri üzerine alınır. Zahiri üzerine alınmayan hiçbir isim sıfat meselesi ve isim sıfat nas'ı yok demiştik. Şimdi biz böyle derken o zaman doğal olarak muhaliflerden ne geliyor bize? İtiraz geliyor. Diyorlar ki madem ki öyle, siz bütün isim sıfat naslarını zahire göre alıyorsunuz. Hatta amalar biz ne dedik? Bırak isim sıfat naslarını, fıkhi meselelerdeki nasları bile, akaid, diğer akaid meseleleri, isim sıfat dışında diğer akaid meselelerinde dahi biz bütün nasları aslında zahire üzerine alırız. Desek hata etmemiş oluruz demiştik değil mi? Bunu da hala söylüyoruz, iddia ediyoruz. Tabi durum böyle olunca muhalifler kendilerince haklı olarak bize ne yapıyorlar? Çeşitli itirazlar sunuyorlar. O zaman şu hadisi ne yapacağız? Her şeyi zahir üzerine alıyorsak, tevil etmiyorsak, tevile gitmeyeceksek, tevil haramsa gibi sözler söylüyorlar. O zaman şu ayeti ne yapacağız? Şu hadisi ne yapacağız? Sahabenin şu sözünü ne yapacağız? Şeklinde şüpheler getiriyorlar, itirazlar getiriyorlar. İşte Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Evet, hakiki anlamda şimdi Allah'ın eli onların eli üzerinde midir? Değil mi? Gibi mesela şüpheler getiriyorlar. O zaman bunun zahirini üzerine alın falan filan. İşte Şeyh Hüseyin'in böyle zikredilen şüphelerden meşhur 15 tanesini seçmiştir bu kitaba. Cevap vermiştir. Tabii biz Şeyh Hüseyin'in bu şüphelere cevaplarını okuyacağız ama Şeyh Hüseyin'in cevabından önce biz bir genel bir cevap vereceğiz. Ondan sonra Şeyh Hüseyin ne cevap vermiş onun üzerinden anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Tevfik Allah Azze ve Celle'den. Evet, ilk şüpheyi okuyalım bakalım biraz sesli olarak. Neymiş bunların şüpheleri? Şurası bilinmelidir ki tevil ehlinden bazıları sıfatlarla ilgili Kur'an ve sünnet nasları hakkında ehl-i sünnet aleyhinde bir şüphe ortaya atmış. Ehl-i sünnetin bu naslara zahir anlamlarından farklı anlamlar yüklediklerini iddia etmişlerdir. Bununla da ehl-i bakın sünneti... ne iddia etmişler? Bazı şüpheler ortaya atmışlar. Demişlerdir ki bakın ehl-i sünnet bunları zahirin dışında almışlardır. Bakın arkadaşlar ince bir nokta var. Biz ne dedik? Dedik ki bazı şüpheler getiriyorlar bize. Diyorlar ki hadi bunu tevil etmeyin. Bakın bu bir yaklaşım türleri, bir de farklı yönden de yaklaşıyorlar. Diyorlar ki sizin selefiniz bunları tevil etmiş. Mesela şimdi ilk getireceği şüpheyi okuyacağız. Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki elidir. Ama eli sünnetten kimse Hacer-i Esved'e Allah'ın yeryüzündeki eli dememiş. Eli sıfatını vermemiştir Hacer-i Esved'e. Şimdi iki türlü yaklaşmış oluyorlar. Diyorlar ki bir, Allah Kur'an hadiste diyor ki mesela Resulullah Hacer-i Esved Allah'ın azze ve celle'nin yeryüzündeki sağ elidir. Bunu tevil etmeyin o zaman. Madem ki her şey zahir üzerine alıyorsunuz. Madem ki sizde tevil yok. Bunu tevil etmeyin. Bir, böyle yaklaşıyorlar. İki, sizin ehli sünnet alimleriniz Hacer-i Esved'e Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir dememiştir. Bu da ne çıkarıyor? Demek ki selef tevil etmektedir. İki türlü. Anladık? İki türlü yaklaşıyorlar. İki şekilde bize itiraz sunuyorlar. Yani biz diyelim ki etmedik. Hadi dedik ki tamam. Evet. İnanıyoruz ki biz Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki elidir. Resulullah ne demişse o. Mesela. Desek böyle bu küfür de. Diyelim ki dedik. Çünkü adam bize neyi ilzam etti, neyi mecbur bıraktı? Madem ki sen tevil etmiyorsun bunu zahirini al. Biz de diyelim ki bunun zahirini hakikaten şöyle anladık. Hacer-i Esved yeryüzünde Allah'ın sahildir. Yine çıkamıyoruz bakın işin içinden. Neden? Çünkü adam bize ikinci itirazı sunuyor. Sen kendisini selefe nispet ediyorsun diyor. Doğru değil mi? Ama senin selefin bunu böyle anlamamış. Seleften hiç kimse Hacer-i Esved Allah'ın sıfatıdır dememiş. Anladık? Yine işin içinden çıkıyoruz. Biz bugün her zaman söylüyoruz. Biz bugün çıkıp diyemeyiz. Geçmişte kim ne düşünürse düşünsün. Ben Resulullah ne demişse onu yaparım. Bu adam kafir olur, dinden çıkar. Yani bir insan dese ki geçmişi ne düşünürse düşünsün beni ilgilendiren delildir. Bu adam dinden çıkan, küfre çıkan, götüren her kapıyı açmıştır sonuna kadar. Girer girmez Allah-u Alem. Çünkü bu adama göre geçmiş dalaletle birleşmiş, değil mi? Geçmişin söylediği dışında hak şeyler var. Bu bütün geçmiş atalarımızın dinini yıkmak olur, değil mi? Halbuki biz ne yaparız? Atalarımızın dinine uyarız. Atalarımızın dinine uyarız. Ayette ataların dinine uymasını bugün maalesef neye örnek getiriyorlar? Ben selefime uyarım diyenlere kalıp gibi geçiriyorlar. Bu büyük bir zulümdür. Biz atalarımızın dinine uyuyoruz. Allah Kur'an demiyor mu? Onlara insanların iman ettiği gibi iman edin dersek biz babalarımızı bu, biz ahmakların iman ettiği gibi mi iman edeceğiz? Bak ayette diyor insanların inandığı gibi inanın. Evet. Biz insanların inandığı gibi, atalarımızın inandığı gibi inanmak zorundayız. Çünkü bizim atamız selef. Sizin atanız kimse. Ben ilgilenmiyorum. Bizim atamız selef. Biz atamızın dininden çıkamayız. Şimdi durum böyle olunca bu iki işgalle karşılaşmaktayız. O yüzden arkadaşlar biz işgale iki yönlü cevap vereceğiz. Hem hani selef bak bunu tevil etmiştir şüphelerine cevap vereceğiz. Hem de zahirini alıyorsam o zaman bunu tevil etmemen gerekir şüphelerine cevap vereceğiz. Anladık? Evet şimdi okuyalım. Devam edelim. Bununla da ehl-i sünneti tevili kabule ya da onu normal görmeye ikna etmeyi amaçlamışlar ve şöyle demişlerdir. Siz bizim yaptığımız tevillere karşı nasıl çıkarsınız? Halbuki siz de yaptığınız tevillerde bizim yaptığımızın aynını yapmaktasınız. Biz Allah'ın yardımıyla bu şüpheye özet ve ayrıntılı olmak üzere iki cevap vereceğiz. Özet cevaba gelince bunu iki madde halinde ifade edebiliriz. A. Biz selefin söz konusu nasları tefsirinin onlara zahir anlamlarından farklı anlamlar yüklemek olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü bir sözün zahir anlamı akla gelen ilk manasıdır. Bu da sözün bağlamına ve o sözün nispet edildiği varlığa göre değişir. Bakın biz niye kabul etmiyoruz kardeşler? Bir nasın zahiri ne zaman zahirdir? Yani bir nasın zahiri neresidir? Nedir? Siyak sivak onu tayin eder değil mi? Cümlenin önü ve arkası onu tayin eder. Şimdi ben mesela en baştaki kardeşe sorsam. Sen Türkçe mantıkla kardeş kulağını kopar, ipe bağla as desem ne anlarsın? Doğrudan olayı dilden çektiği şekilde uygulamayalım. Değil mi? Uygulama. Ama desem bu söylediğime kulak as. Tutup kulağını koparıp asmasın. Cümle içerisinde değerlendirsin değil mi bunu? Yani kelimelerin anlamlarını, cümlelerin delalet ettiği manayı ne tayin eder? Siyak sibak olay. Yani cümlenin önü, arkası, akışı. Kur'an'dan delil getirirsin. Namaz kılanların vay haline, namaz kılanları tekfir ettik. Halbuki onlar ki namaz içinde nedir? Gaflettiler. Siyak sibak tayin eder. Şimdi Şeyh Useymin diyor ki, size göre şimdi Hacer Esved Allah'ın yeryüzündeki elidir şüphesini getirecekler. Şimdi sen bunu siyak sibaktan koparırsan sonra da dersen o zaman Hacer Esved Allah'ın yeryüzündeki elidir demek zorundasın dersen bu zulüm olur. Neden? Çünkü Resulullah acaba Hacer Esved Allah'ın yeryüzündeki eli deyip susmuş mu? Yoksa siyak sibakta onu açan bir şey var mı? Anlatabiliyor muyum? Şimdi orayı geriye alarak bir daha oku. Biz selefin söz konusu nasları tefsirinin onlara zahir anlamlarından farklı anlamalar yüklemek olduğunu kabul etmiyoruz. Evet. Çünkü bir sözün zahir anlamı akla gelen ilk manasıdır. Bir şeyin zahir anlamı bakın bu çok önemli. Benim hep en başından beri gerek Kavaidül Musla derslerinde olsun gerek diğer anlattığımız akaid derslerinde olsun bir şeyin zahiri arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Bir şey ne zaman zahir denir? Akla gelen ilk anlamıdır zahir. Aslen tabii. Akla gelen ilk anlamıdır zahir. O yüzden kulağını kopar ve as cümlesinde ilk anlama gelen nedir arkadaşlar? Kulağı kesip koparıp asmak. Bu söylediğime kulak astaki zahir anlam nedir? Nedir arkadaşlar? Dinlemek. Bu söylediğime kulak as dediğim zaman adam kulağını koparıp assa zahirin dışına çıkar. Neden? Çünkü zahir anlam ne demek? İlk akla gelen anlam. Çünkü ilk aklına gelmediği zaman ona neden zahir denmişsin ki? Zahir açığa çıkan demek. Doğru değil mi? Bir insan desem ki kulağını kopar as. Adam ondan beni dinleme anlasa yine zahirin dışına çıkar. Çünkü o cümlede zahir kulağı gerçekten koparıp asmasıdır ve onun dışına çıkmıştır bu dinleyerek. Anladık? O yüzden zahir anlam neymiş? Akla ilk gelen anlam. Şimdi Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir hadisinde ilk anlam hakikaten Allah'ın sıfatı mıdır ama cümleyi bütünüyle ele aldığımızda birazdan gelecek o cümlenin devamı var. Yoksa hakikaten öyle değil de orada kasıt Hacer-i Esved'in önemine mi vurgu gibi şeyler. Şimdi okuyalım. Evet. Zira kelimelerin anlamı sözün dizilişine göre değişebilmektedir. Söz de kelimelerden ve cümlelerden meydana gelmektedir ki onların manaları da birbirleriyle olan ilişkilerine göre belirlenir. B. Şayet onların tefsirinin ilgili naslara zahir anlamlarından farklı anlamalar yüklemek olduğunu kabul etsek bile onların bu konuda Kur'an ve sünnetten ya ilgili nasla bitişik ya da ayrı bir takım delilleri bulunmaktadır. Yoksa onlar sırf vehimlerle bunu yapmış değillerdir. Halbuki tevilciler kesin delil olduğunu iddia ettikleri bu tür vehimlerle Allah Teala'nın kendi zatı hakkında kitabında ya da Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dili üzere bildirdiği sıfatları reddetmektedirler. Ayrıntılı cevaba gelince bunu da selefin zahir anlamlarından farklı anlamalar yüklediği iddia edilen naslara ele alarak ifade edeceğiz. Bu konuda aşağıda yer alan örnekleri inceleyeceğiz. Öncelikle Ebu Hamid el-Gazali'nin bir Hanbeli'den naklettiği şu sözle başlayalım. Ahmed bin Hanbel sadece şu üç hadiste tevil yapmıştır. Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki yemini yani sağ elidir. Kulların kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasındadır. Şüphesiz ben Rahman'ın nefesini Yemen tarafında hissediyorum. Üçü de ayrıdır ha. Bir Rahman'ın nefesini Yemen tarafından hissediyorum. Bu bir. İmam Gazali'ye göre İmam Ahmed sadece bu üç yerde tevil etmiş. Aslında bu onlara reddiye. Demek ki tevil etmiyormuş. Bunu da hiç yakalamıyorlar. Yemen tarafından hissediyorum. Bu bir. İkincisi Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki elidir. Üçüncüsü de ne? Bütün kulların kalbi tek bir kalpmiş gibi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Yani biz zahirini almayacaksak şimdi şu iki parmağın arasında böyle mi yani diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle. Evet. Onlar basit gelecek inşallah. Devam abi. Bu sözü Şeyhülislam İbn Teymiye Mecmu'ul Fetava'da 5. cilt 398. sayfada Ebu Hamid el-Gazali'den nakletmiş ve şöyle demiştir. Bu nakil İmam Ahmet'e atılan bir iftiradır. Birinci örnek. Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzünde... Şimdi ilk örnek arkadaşlar. Kastı yani ilk getirilen şüphe. Evet. Şimdi ilk getirilen şüpheye giriş yapıyoruz. Evet. Birinci örnek. Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Evet kardeşler. Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Şimdi diyorlar ki bunu tevil etmeyin. Bu bir hadistir. Bunu tevil etmeyin. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu söylemiştir. Siz de ehli sünnet olarak bunun zahirini almak zorundasınız. Şimdi arkadaşlar biz kaidelerde ne öğrendik? Manayı ne tayin eder? Siyak. Sivak tayin eder. Doğru mu? Bir de başka? Dış karine tayin eder. Mesela şimdi İlk etapta biz ne yapardık? Üç mertebe zikrettik. Kur'an ve sünnette herhangi bir lafız geldiğinde önce onun sözlük anlamını, lugat anlamını biliriz. Doğru mu? Sonra o lugat anlamının o cümle içerisinde ne anlama geldiğine bakarız. O cümle içerisinde de kapalı kalıyorsa, belli değilse o zaman dış bir delile bakarız. Yani başka bir ayet veya hadis var mı onu tayin eden, onu tefsir eden diye bakabiliriz. Yani şimdi bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir mi? Olabilir. Türkçe'de olduğu yüz kelimesinin bir sürü anlamı var değil mi? İnsan yüzü var, rakam olarak yüz var değil mi? Yüzme emri var, yüz. Yani su da yüz gibi. Şimdi kelimenin birden fazla anlamı olduğu için o kelime o cümlede hangi anlam ifade ediyor? Doğru mu? Mesela bu adamda para olarak 100 lira var dediğinde o cümledeki yüz bellidir. Doğru mu? Bu adamın yüzü güzel dediğinde o cümlede yüz farklıdır değil mi? Bu adama dedim ki bak yüz yoksa boğul, işte de, havuzda şurada yüz, orada yüzme yoksa boğulursun. Bu cümledeki yüz farklıdır. Doğru mu? O zaman kelime önce bir sözlük anlamına bakarız. Kaç tane anlamı var? Hangi anlamlara geliyor? Sonra o kelime cümlede hangi anlamda kullanılmış? Ona bakarız. O zaman o kelimenin anlamlarından birisini o cümle tayin etmiş olur. Oradan da işin içinden çıkamazsak o zaman harici bir delile bakarız. Değil mi? O kelimenin geçtiği o ayeti veya hadisi nasıl tefsir etmiş diye başka bir delille yola çıkarız. Böylece mutlaka sonuca, üçüncü mertebede de olsa sonuca varız. Bunu bir örnek vermiştik. Mesela ne demiştik? Vecih kelimesinin Arapçada farklı anlamları var. Bir, uzuv olarak yani yüz, bildiğimiz yüz, vecih. Bir de cihet anlamına gelir mesela vecih kelimesi. Allah Kur'an'a diyor ki, nereye dönerseniz dönün Allah'ın vecihi oradadır. Şimdi vecih kelimesini Arap dilinde baktığımızda iki anlamı var. Birincisi cihet yön, ikincisi yüz. O zaman ayete ihtimal girdi mi? Girdi. Ya Allah bize dedi ki nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü yani sıfat olarak yüzü oradadır. Ya Allah bunu demek istedi. Ya da nereye dönerseniz dönün Allah'ın yönü oradadır. Yani her yön Allah'ındır. Kıble gibi. E şimdi sözlükten baktık, iki anlam var. Tek anlam olsaydı yırtardık. İki anlam var. Ayete bakıyoruz. Cümlenin önü arkası hangisini tayin ediyor? İkisini de tayin etmiyor. İkisi de muhtemel. Değil mi? Siyak sibak olayına dedik ya, ikinci mertebeye vardık. Bakıyoruz şimdi o ayete. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü oradadır sıfat olarak. Bu anlama da gelebilir. Ciheti oradadır anlamına da gelebilir. O zaman üçüncü mertebeye gidiyoruz. Bunu bakıyoruz ki bu ayetin iniş sebebi ne? Bu ayetin iniş sebebi seferde kıble ile alakalı. Beş tane nas var sahih. Kıble yani yön olduğunu anlıyoruz. Yani kıblede seferde nereye dönerseniz dönün orası Allah'ın cihetidir, kıblesidir. O zaman vecih kelimesinin tayin etti. İki anlamından birisini tayin etti. Hangi anlamını tayin etti? Yön manasına gelen anlamını tayin etti. Şimdi bu üç mertebeyi aklınızda tutarak meseleyi ele alalım ve işleyelim. Şimdi hadiste ne diyor? Diyor ki Hacer-i Esved Allah'ın sağ elidir. Öncelikle hadis seneden zayıf. Bu bir. İkincisi bu İbn Abbas'a mevkuf olarak, Resulullah'a merfu olarak değil de İbn Abbas'a nispet edilmiştir. Allahu alem mevkuf hali de zayıf. Ancak sahih olsa bile. Şimdi bakın alimler genelde zayıf da olsa rivayetler sahih olsa bile şeklinde yaklaşıp cevap vermişlerdir olayı. Neden? Çünkü yarın bir gün farklı bir tariki bulunabilir. Anlatabiliyor muyum? Bazı muhaddislere göre sahih olabilir. Çünkü sahihlik zayıflık içtihadi bir meseledir. Birinin sahih dediğinde diğeri zayıf diyebilir. İçtihadi mevzudur. O yüzden sahih olsa bile bir anlam bunların söylediği anlam ifade etmez. Ve bu bunu tevil etmiş olmasın. Neden? Şimdi Hacer-i Esved Allah'ın sağ elidir diyor. Ancak Hacer-i Esved arkadaşlar ehli sünnetin inancında Allah'ın sağ eli değildir. Ve Allah'ın herhangi bir sıfatı da değildir Hacer-i Esved. Bu eserin kendisi, bizzat kendisi yani o eser İbn Abbas'a nispet ediyorsak onu, o eserin bizzat kendisi buna delalet etmektedir. Yani Allah'ın sıfatı olmadığına hadisin, rivayetin bizzat kendisine delalet etmektedir. Hacer-i Esved Allah'ın eli, Allah'ın sıfatı değildir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin de dediği gibi bu eser iki yönden yani bu rivayetin kendisi bizzat kendisi hiç dışarı çıkmadan başka bir rivayet araştırmadan bizzat kendisi iki yönden şunu göstermektedir diyor İbn-i Teymiye. İki yönden Allah'ın sıfatı olmadığını göstermektedir. İşte İbn-i Hüseyin Rahimullah bu iki yönü Şeyhülislam'dan aslında almıştır. Kendi o iki yönü kitaptan belirtmiştir, anlatmıştır. Mesela birincisi. Şimdi arkadaşlar Hacer-i Esved için ne diyor? Bakın dikkat edin. Diyor ki yeminullahi fil arz. Allah'ın yeryüzündeki elidir. Yeryüzündeki sağ elidir diyor. Mutlak olarak mı zikretmiştir arkadaşlar? Mukayyet olarak mı? Mukayyet. Neyle kayıtlamıştır? Yeryüzünde olmakla kayıtlamıştır. Bakın dikkat edin. Peki Allah nerede? Gökte. Şimdi bakın yeminullahi fil arz ne demek? Yeryüzündeki sağ elidir. Dikkat edin bu lafızlara. Burada mutlak olarak zikretmiş midir? Hayır. Yani mutlaktan kastımız ne? Yani Hacerül Esved yeminullah mı demiştir? Yani Hacerül Esved Allah'ın sağ elidir mi demiştir? Yoksa yeryüzündeki sağ elidir mi? Yeryüzünde. Yani Allah'ın sağ elidir değil de yeryüzündeki sağ elidir kelimesiyle yani yeryüzü kelimesiyle ne yapmıştır? Kayıtlamıştır. Anladık? Evet. Şimdi bunlara dikkat edin. Olayı bitiştiriyoruz gittikçe. Peki mutlak ile mukayyet arasında fark var mıdır? Vardır değil mi? Mutlak her zaman mukayyetten farklı bir şeydir. Bir şeyi kayıtlayarak belli özellikler, belli sıfatlar, belli kalıplar vererek vasfetmen ayrı bir şeydir. Değil mi? Herhangi bir şeyle kayıtlamaman nedir? Ayrı bir şeydir. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın yeryüzünde bir eli var. Gökyüzünde de bir eli var. Böyle mi olay? Olmayacağına göre bunu ne bidat ehli söylemiştir ne ehli sünnetten kimse söylemiştir. Bunu kayıtlamıştır. Yani mutlak olarak gelmemiştir. Dikkat edin bakın Hacerül Esved yeminullah ne demek? Hacerül Esved Allah'ın sağ elidir. Doğru mu? Hacerül Esved yeminullahi fil art yeryüzündeki sağ elidir dediğinde iki cümle arasında ne fark var? Birincisi mutlak. Birisi yani onun elidir demiştir. Mutlak olarak zikretmiştir. İkincisi yeryüzünde lafzıyla kayıtlamıştır. Peki hadiste kayıtlı hali mi var? Kayıtsız hali mi? Kayıtlı hali var. O zaman peki Allah'ın ayette kendisine nispet ettikleri hangisi? Mutlak olanlar. Mutlak. Anladık mı? Burada peki mutlak mukayyede hamlolulur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala nefsine mutlak uluv sıfatı vermiştir. Anladık? Allah Subhanahu ve Teala'nın uluv zati sıfatlarından mıdır? Zat. Yani her zaman ebeden ve ezelen her şeyin üzerindedir. Dünya semasına inerken de her şeyin üzerindedir. O zaman nasıl yerde olabilir? Anladık mı arkadaşlar? O kayıt bize bir işaret veriyor. Tamam. Hocam özür dilerim. Şimdi burada Allah'ın iki eli olduğu anlamına mı geliyor? Yani? Zaten Allah'ın iki eli vardır. Ama o iki eli kendi zatına, zatıyla kaimdir ve Allah Subhanahu ve Teala'nın o iki eli de her şeyin üzerindedir. Hacer Esved değildir yani. Anladın? Zayıf hadis mi oluyor? Bu hadis zayıftır tabi. Bu hadis zayıftır. Hocam siz dediniz ya sahih, bu sahih olsa bile bunu şu şekilde anlarız dediniz. Yani onu biraz daha açar mısınız? Nasıl şu şekilde? Yani sahih o, bu hadis sahih bile olsa sıfat olduğu çıkmıyor burada. Peki anladın? Nasıl anlamamız gerekir? Şimdi açıyoruz. Şimdi öncelikle sıfat olmadığını biz ispatlıyoruz öncelikle, tamam? Tamam. Öncelikle sıfat olmadığını ispatlıyoruz. Nasıl ispatladık bunu? Allah Subhanahu ve Teala bunu mutlak zikretmemiştir. Mukayyet zikretmiştir. Yani kayıtlamıştır. Yeryüzüyle kayıtlamıştır. Peki kendisine ispat ettiği el veya el ayetleri veya el hadislerine baktığımızda Allah kendisini el nispet ederken bakın dikkat edin. Mutlak mı zikrediyor kardeşler, mukayyet mi? Mutlak olarak zikrediyor. Demek ki bu Allah'ın ayetlerde ve hadislerde kendisine nispet ettiği elle buradaki nispeti farklı şeyler, farklı anlamlar. Ayetlerde ve hadislerde Allah Subhanahu ve Teala bizzat kendi nefsine eli nispet ediyor. Burada da isim tamlaması olarak Allah'a nispet ediyor ama bir şeyle kayıtlıyor. Nerede? Yeryüzüyle kayıtlıyor. Yeryüzüyle kayıtlar kayıtlamaz Allah'ın eli olmadığını anlıyoruz. Neden? Çünkü Allah'ın mutlak uluv sıfatı var. Yani zatî sıfatı vardır uluv. Her zaman her şeyin üstünde. Anladık? Bu birinci cevabımız. Biz diyoruz ki malumdur ki mutlağın anlamı ile mukayyedin anlamı bir değildir arkadaşlar. Bunu yakalayalım. Bu çok önemli. Bu da burada mukayyet bir anlam olduğunu göstermektedir. Birinci şeyde yani hocam buna bir cevabımız bir mukayyet. İkincisi de olum sıfatından dolayı. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Bir ayette mutlak bir söz gelse sonra bir nasta mutlak bir söz gelse sonra mukayyet başka bir söz gelse ne olursun? O mutlağa kayıtlarsın, doğru mu? Evet. Kayıtlarsın. Peki burada niye bunu yapmıyoruz diye bir itiraz gelse? Biz diyoruz ki kayıtlamaya engel var. Ne? O da Allah'ın zatî sıfatı var oluyor. Anladık mı? Anladım. Bak mesela anladım. Bak şimdi hırsızın elini kesin diyor, doğru mu? Mutlak mı? Kes. Bu, bütün hırsızlar giriyor mu buna? Hayır, bu ayetin zahiri. Yani zahirinden kastım bu ayetin lafızlarına baktığımızda giriyor değil mi? Bu mutlak geldi. Evet, evet. Peki hadiste belli bir belli bir miktarda çaldığı zaman ancak elini kesebilirsin diyor. Doğru mu? Evet. Şimdi ne yapıyorsun? O ayetteki mutlağı ne yapıyorsun? Bu hadisle mukayyet kılıyorsun. Doğru mu? Peki bize itiraz sunulsa, tamam Allah ayetlerde elinin mutlaklığından bahsetmiş. Yani yeryüzünde elim dememiş. Ama bu hadis yeryüzündeki diyor. O zaman Allah'ın o elini yeryüzüyle kayıtla, mukayyet kıl dediğinde biz ne diyoruz? Tamam, doğru. Mukayyet aslen mutlağa kayıtlar. Mukayyet kılar ama engel olması ne müstesna? Bize engel var mı? Var. Bu mutlağı mukayyetleştirecek, kayıtlayacak engel var mı? Var. O da ne? Allah Subhanahu ve Teala'nın mutlak uluvda olması. Ha? Zatî sıfatı, uluvun Allah'ın zatî sıfatı olması. Anladık mı burayı? Bu bir. İkincisi, biz ikinci vecihle ele aldığımızda hani dedi ki iki vecihten Şeyh Hüseyin reddiye veriyor. İkinci vecihle ele aldığımızda çok daha açık bir şekilde görüyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? Biz ne dedik? Siyak sibak çok önemli değil mi? Siyak sibak çok önemli. Şimdi siyak sibakına bakalım. Hadisin devamında ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Bakın. Önü arkası diyoruz ya. Diyor ki فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَّلَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللّٰهَ وَقَبَّلَ يَم۪ينَهُ. Dolayısıyla da her kim ona dokunup diyor ki Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki elidir. Dolayısıyla da bu hadisin devamı her kim ona dokunup musafaha eder ve onu öperse sanki Allah'la musafaha yapmış ve onun sağ elini öpmüş gibi olur. Demek ki değil. Demek ki değildir. Bakın arkadaşlar. Gibi olurdu, değil mi? Bu siyak sibak yani önü arkası bize gösteriyor ki bu kimse Allah'ın sağ eliyle musafaha etmemiştir. Evet. Yine gösteriyor ki bu Allah'ın bir sıfatı değildir. Çünkü gibi diyor arkadaşlar. Onunla musafaha etmiş değildir. Bakın kayde. El-Muşebbehu gayrul muşebbehi bihi. Bunu kaydedin. El-Muşebbehu gayrul muşebbehi bihi. Ne demek arkadaşlar? Benzetilen kendisine benzetilenden farklıdır. Benzetilen bir şey kendisine benzetilenden nedir? Farklıdır. Mesela Ahmet, şimdi Ammar isim Muhammed. Ammar Muhammed'e benziyor. Benzetilen kim? Ammar. Kendisine benzetilen kim? Muhammed. Ammar'la Muhammed aynı şey mi? Değil. Yani bu kaydedir. İcmaen zaten bu fıtridir. Yani bu dinle alakası da yok. Zaten bu insanın fıtratında olan bir anlamdır Allah'ın yüklediği. Nedir o? El-Muşebbehu gayrul-Muşebbehi bihi. Benzetilen, kendisine benzetilenden farklı bir şeydir. Doğru mu? Peki Allah Subhanehu ve Teala kim Hacer-ül Esved'le musafaha ederse Allah'la musafaha etmiştir mi diyor? Allah'la musafaha etmiş gibi midir diyor. Gibidir. Peki burada müşebbeh kim? Hacer-ül Esved. Müşebbehu bihi kim? Allah. Yani benzetilen kim? Hacer-ül Esved'de dokunman. He? Kendisine benzetilen kim? Allah. O zaman benzetilenle kendisine benzetilen aynı mı? Değil. Ama burada kulların fiilleri benzetiliyor, dikkat edin. Allah'la musafaha etmiş gibi olur. Yani Allah'la değil. Anladık arkadaşlar? Bu şirk mi? Efendim? Bu şirke giriyor mu? E tabi sen şimdi Hacer-ül Esved Allah'ın yeryüzündeki eldir desen bu küfürdür. Bakın şimdi nasların hepsini işletiyoruz arkadaşlar. Birinci nas. Lugata baktık. Bu bizi çıkarmıyor işin dışına. Doğru mu? Cümlenin siyak sibakına baktık. Ne yapıyor? Manayı tayin etti. Bak daha üçüncü mertebeye çıkmadan. Üçüncü mertebe neydi? Dış bir karine arayacaksın. Daha oraya çıkmadan ikinci mertebede çözüldü. Üçüncü mertebeye çıksak bize destek vermiş oluyor. Neydi üçüncü mertebe mesela? Başka bir delil. Bakıyoruz başka delillerin hepsi Hacer-ül Esved'in Allah'ın sıfatı olduğunu engel. Mesela nedir o? Allah'ın mutlak uluf sıfatı vardır. Hacer-ül Esved ise sufuldedir. Yani aşağıdadır. Allah ise her şeyin ne? Üzerindedir. Bu bir. İki, biz isim ve sıfatlarda bir kaydı öğrendik. Nedir? Allah'ın bütün sıfatları noksandır. Noksan olmaktan nedir? Münezzehtir. Peki Hacer-ül Esved'de noksanlık var mıdır arkadaşlar? Vardır. Değil mi? Mesela nedir Hacer-ül Esved'de noksan olması? Hacer-ül Esved kırılır. Hacer-ül Esved aşınmıştır. İnsanlar dokuna dokuna ne olmuştur? Hep aşınmıştır. Doğru değil mi? Asılmıştır. Kaldırılmaya ihtiyar duymuştur Hacer-ül Esved. Değil mi? Gelmiştir peygamber, emin geldisin. Değil mi? Bu Kabe'den ilk giren ne yapacak? Taşıyacak. Emin geldi dediler sonra Resulullah. Resulullah da hep kaç kişi beraber ortaya koydular, kaldırdılar. Değil mi? Acizdir yani. Peki biz Allah'ın isim sıfatları noksan olmaktan münezzehtir. Bunların hepsini ispatladık kaydıyla. O kaydeyi de vur. Yani 8-10 yerden darbe var yani tabi sahihse. Bu nas'ın zahirinin Hacer-ül Esved'in Allah'ın sıfatı olduğunu engelleyen ne var? Bir sürü elimizde ne var? Dahili ve harici ne var? Delil var, karine var. Anladık arkadaşlar? Üçüncü vecih olarak da şöyle şu da eklenebilir arkadaşlar. Bakın, fil ard, yeryüzünde demesi. Hacer-ül Esved'in Allah'ın bir sıfatı olmadığına delildir yeryüzünde demesi. Neden? Az önce söyledik. Allah nededir arkadaşlar? Semadadır. Allah'ın sıfatları ise neyle kaimdir? Zatıyla. Allah'ın zatı da her şeyin üzerindedir. Bir şey daha ekleyebiliriz. Alimlerden hiçbirisi, hiçbir ehli sünnet alimi Hacer-ül Esved'e Allah'ın sıfatı dememiştir. Onun yeryüzündeki ne? Elidir dememiştir. Şimdi Şeyh Hüseyin Rahimullah'a okuyalım. O da zaten bu söylediklerimizin benzerini söyleyecek. Veya biz onun söylediklerinin benzerini söyledik aslında. Evet. Okuyalım. Hacer-ül Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Bu hadis hakkında verilecek cevap şudur. Bu batıl bir hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu sabit değildir. İbnül Cevzi El-İlalül Mütenahiye'de şöyle der. Bu hadis sahih değildir. İbnül Arabi de şöyle demiştir. Bu batıl. Bu İbnül Arabi değil. Bir İbnül Arabi var ya, insanlar karıştırıyor. Bir de mesela bazen insanlar kitaba bakıyor. İbnül Arabi büyük halindir. Allah ona rahmet etsin, selefin kitaplarında. Başka kitaplarında bakıyorlar, sövdüğünü görüyorlar, karıştırıyorlar. Anladın? Bu Ebubekir İbnül Arabi. Bu İbnül Arabi Maliki alimlerindendir. Ahkamül Kur'an'ı vardır, büyük alimdir. Ebru İbn Arabi'dir. Yani dalalet ehli olan İbn Arabi'dir. Eliflamsız. Eliflamlı olan ehli sünnettir. İbnül Arabi'dir o da. Evet. Her ne kadar İbnül Arabi'nin de selefe muhalif olduğu yerler varsa da yani büyük alimdir. Evet. İbn Hacer gibi mesela. Evet. İbnül Arabi de şöyle demiştir. Bu batıl bir hadistir. Ona itimat edilmez. Şeyhülislam İbn Teymiye ise şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmayan bir isnatla rivayet edilmiştir. Bu durumda onun manasının ayrıntılarına girmeye bile gerek yoktur. Ancak Şeyhülislam İbn Teymiye bu konuda şöyle demektedir. Bu rivayet hakkında meşhur olan onun İbn Abbas'ın sözü olduğudur. O şöyle demiştir. Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Sen dipnotlarını okudun mu? Yok. Bunların zayıf olduğuyla alakalı. Okuman lazım aslında. Sordum ben sana mı sandım onu? Tamam sen oku ama dipnot olduğunu belirt yani. Evet. Tamam. Bu rivayet hakkında meşhur olan onun İbn Abbas'ın sözü olduğudur. O şöyle demiştir. Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Dolayısıyla da her kim ona dokunup musafaha eder ve onu öperse sanki Allah'la musafaha yapmış ve onun sağ elini öpmüş gibi olur. Dipnot, bu çok zayıf. Elbani'nin Et-Taifesinde geçtiği üzere bu eser İbn Abbas radıyallahu anh'tan İbn Kuteybe Garibul Hadis'te İbrahim bin Yezid Ata İbn Abbas kanalıyla mevkuf olarak tahric etmiştir. İsnadı gerçekten de zayıftır. Çünkü isnatta geçen İbrahim el-Huzi adlı ravi metruktur. Nitekim İmam Ahmed ve Nesai böyle demiştir. Biyografisi için bakınız El-Mizan 1. cilt 75. sayfa. İkinci not Elbani Et-Taife'de şöyle demiştir. Burası anlaşıldıktan sonra ne gariptir ki Hafız İbni Hacer Et-Tabakat'ın zeylinde bu hadis hakkında susmayı tercih etmiş ve Hanbeli İbnül Faust'tan naklettiği Hacer-i Esved gerçek anlamda Allah'ın sağ elidir. Sözüne de şu şekilde tevil etmiştir. Sağ el ile kastedilen onun selamlama ve öpme mahalli olduğudur. Bu şekliyle bu anlam hakikidir, mecaz değildir. Hadiste sağ elin zati bir sıfat olduğunu gösteren hiçbir şey yoktur. Halbuki onun bu hadisin zayıf olduğuna dikkat çekmesi bu kadar açıklama yapmasına gerek bırakmazdı. Ayrıca bu hadisi yorumlamaya ya da tevil etmeye de gerek yoktur. Çünkü malum olduğu üzere bir şeyi yorumlamak onu doğrulamak anlamını içerir. Ya peki Allah'la musaffa etmiş nedir? Burada Hacer-i Esved'in önemine vurgulardır. Mesela bu Arap dilinde maruftur. Bir şey bir şeyine, bir şeye azametinden dolayı benzetilir. Mesela işte siz ayın 14'ünde ayı gördüğünüzde hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz, net bir şekilde görüyorsunuz değil mi dediğinde sahabeler, evet diyor sahabeler. İşte siz de Allah'ı ayın 14'ünde dolunay şeklinde net gördüğünüz gibi Allah'a göreceksiniz. Türlü benzetmeler Arap dilinde maruftur. Burada Hacer-i Esved'in önemine vurgu vardır. Herhangi bir sorun yok. Evet, ikinci şüpheye geçelim şimdi. İkinci şüpheyi de alalım. Evet. Dipnotu bitir miyim? Ben? Tamam, bitir. Bitirmedin mi? Tamam. Dipnot bitti de tamam. Şimdi ibarenin devamı tamam. Bu rivayette geçen lafızları inceleyen kimse onda herhangi bir problemin olmadığını görür. Çünkü İbn Abbas Allah'ın yeryüzündeki sağ eli demiştir. Yoksa mutlak bir ifade kullanıp Allah'ın sağ eli dememiştir. Bilindiği üzere kayıt altına alınmış lafzın anlamı ile mutlak, kayıtsız lafzın anlamı birbirinden farklıdır. Sonra her kim ona dokunup musafaha eder ve onu öperse sanki Allah'la musafaha yapmış ve onun sağ elini öpmüş gibi olur demiştir. Bu cümle Hacer-i Esved'e musafaha yapan kişinin aslında Allah'ın sağ eliyle musafaha yapmış olmayacağını açıkça ifade etmektedir. Aksine o kişi Allah'la musafaha yapan birine benzetilmiştir. Dolayısıyla da bu hadisin başı da sonu da Hacer-i Esved'in Allah'ın sıfatlarından biri olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim bunu akıl sahibi herkes bilir. Mecmu'ul Feteva 6. cilt 390. Peki öyleyse bize deseler ki tevil ettiniz. Biz de ne diyoruz? Tevil nedir? Lafzın orijinal anlamının dışına çıkmaktır. Biz orijinal anlamını ne tayin eder dedik? Cümlenin önü arkası tayin eder dedik. Önü arkası bize orijinal anlamını şu şekilde veriyor ki Hacer-i Esved Allah'ın sıfatı değildir. O zaman tevil etmiş olmuyoruz. Çünkü tevil sarf-ı lafzen lihtemali râcih ile lihtemali mercûh ile karînetin yaktırînu bih. Manası budur. Sarfı, lafzı tercih edilen anlamından uzak olan anlama bir karineden dolayı hamletmektir diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır bu tevil değildir. Nedir? Tefsirdir. Ehl-i sünnet tevile karşı çıkmıştır. Tabi bunların anlattığı şekilde tevile karşı çıkmıştır. Tefsire karşı çıkmamıştır. Bu tefsirdir. Naslar birbirini tefsir eder. Siyak sibak cümlenin anlamını tefsir eder vesaire. Bu tefsirdir. O yüzden ehl-i sünnet hiçbir yerde tevil yapmamıştır. İsim sıfatlarla alakalı meselelerdi. Evet. İkinci şüpheye geçin. İkinci örnek. Kulların kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasındadır. Bu hadis hakkında verilecek cevap şudur. Bu sahih bir hadistir. Onu... Şimdi bir kere diyorlar ki öncelikle şüpheleri ne? Bütün kulların kalpleri tek bir kalpmiş gibi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Mesela şu kağıdı düşünün veya işte şöyle kalemi düşünün. Bu kalem benim iki parmağımın arasında. Diyorlar ki o zaman bunu tevil etmeyin. Evet deyin ki böyle Allah'ın böyle parmağı var. Kulların kalpleri de arasına girmiş. Böyle Allah onları tutmuş parmağıyla. Değil mi? Bitişik bir şekilde tutmuş. Ben iki mesele arasında kaldım dediğin zaman ne oluyor arkadaşlar? İki mesele arasında kaldım. Yani iki şey seni tuttu mu, seni sıkıştırdı mı, birisi sağında birisi solunda, sen arada mı kaldın? Anladın mı? Bir şey. Şimdi ben Mekke ile Medine arasında kaldım ile iki mesele arasında kaldım cümlesi arasında fark var mı? Arada değil mi? Hissi, dağlar kadar fark var. Mekke ile Medine arasında kaldım. Biri hissidir, biri hissidir. Değil mi? Yani o zaman bu arada kalma olayı nispidir. İzafe olunduğu yere göre ne değer kazanır? Bu kadrun muşterakın yani arada kalma lafzı anlamı zihindeki bir ortak değerdir. İsabet ettiği şeye göre değer kazanır. Mesela Mekke ile Medine arasında kalman, bakın Mekke ile Medine arasında kalman ile bu kalemin iki parmağım arasında kalması ile devam ediyorum ilelere, iki mesele arasında kalmam ile iki kadını iki kadın arasında kalmam ile. Hani hangisiyle evlenim gibi. Bütün bu arada kalmaların arasında fark var mı? Var. Ama peki arada kalmanın anlamı belli midir zihinde? Bellidir. Bu zihindeki bu değere, belli olan bu değere kadrun muşterak diyoruz. Yani insanların zihindeki ortak değer. Bu ortak değer, bu kadrun muşterak dediğimiz ortak değer çıktığı an zihinden arasında kelimesi diyelim. Çıktığı an kadrun muşterak olmaktan çıkar. Kadrun muşterakın özelliği neydi? Zihinde hapsolması. Kadrun muşterak, sen onu zihinden çıkıp bir cümlede kullanır kullanmaz veya vasf olunan bir şeye izafe eder etmez, ait kılar kılmaz o kadrun ortak değer olmaktan çıkar, tek değere döner. O da ne? İsabet ettiği kişiye, zata, şahıslara göre değer kazanır o kelime. Anladık? Arasındaki kelime, şimdi iki şeyin arasında olma ibaresi zihindeki ortak değerdir. Onu çıkardın, Mekke ile Medine arasına nispet ettin. Arada bir sürü şehirler de olabilir değil mi? Mesela ben Ankara ile Siirt arasındayım. Doğru mu? Bu kelime Arap Türkçe diliyle de doğrudur. Doğru mu? Ama arada şehirler olabilir. Bitişmeni gerektirmiyor. Doğru mu? Bu kalem benim iki parmağım arasındadır. Bak bu bitişmeyi gösteriyor. Doğru mu? Ben iki mesele arasındayım. Hı? İki kadın arasında kaldım. Değil mi? Vesaire. Bütün bu arada kalmaların hepsi kadrun muşterak olmaktan çıktı. Birilerine nispet ettiğin için. Ve nispet ettiğin şeye göre değer kazandın. O zaman kulların kalpleri tek bir kalpmiş gibi Rahman'ın iki parmağı arasında demen, Allah'ın iki tane parmağı var ve kalpler onlara bitişmiş, yapışmış, arasında kalmış anlamına gelmez. Ve böyle bir anlamı zorunlu kılmaz. Şimdi okuyalım Şeyh Rahimallah ne diyecek. Evet. Bu hadis hakkında verilecek cevap şudur. Bu sahih bir hadistir. Onu Müslim Kader kitabının 2. babında hipnotu okuyorum. Şimdi bize tevil ettiniz diyemezler. Neden? Çünkü tevil neydi? Bakın hep onu tekrarlıyorum ki bu zihinde kalsın. Lafzı orijinal anlamından çıkarmak. Peki arada kalma lafzının bir sürü orijinal manası var değil mi? Mekke'de Medine arasında kalma gibi. Bunların hangisi orijinal? Muhammed abi, kalemin benim kalemin iki parmağım arasında kalması bu ara mı? Bu arada kalma mı orijinaldir? Yoksa Mekke Medine arasından veya iki mesele arasından? Hiçbiri değil. Değil mi? Kim diye bu orijinal, bu gerçek anlamı, bir ikinci anlamı, böyle bir delil yok. Hepsi cümlede hakiki anlamıdır. Doğru mu? Evet. Durum böyle olunca sen hakiki anlamını vermiş oluyorsun. Doğru mu? O zaman tevil etmemiş oluyorsun. Tevil hakiki anlamını düşünmesin. O zaman bunların hiçbiri tevil değildir. Şimdi diyoruz ki şu manada yani kalemin benim iki parmağımın arasında olması anlamında Allah'a nispet edilemez. Neden? Bunu engelleyen bir sürü naslar var. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala mutlak ulu sahibidir. Her şeyin üzerindedir. Bizim kalbimiz ise dünyadadır. Evet. Şimdi okuyalım. Bu sahih bir hadistir. Onu Müslim Kader kitabının 2. babında yani Allah Teala'nın kalpleri dilediği yönde evirip çevirmesi babı. Hadis No. 2654. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işittim. Adem oğullarının kalplerinin tamamı tıpkı tek bir kalp gibi Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasındadır. O onları dilediği yöne evirip çevirir, yönlendirir. Bakın siyak sibak da burada ne ifade ediyor? Yani orada kalpleri evirip çevirme anlamlardır. Vurgu orayadır. Yoksa bizim anladığımız gibi böyle kalemin iki parmağın arasında olması gibi değildir. Evet. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım, ey kalpleri evirip çeviren, kalplerimizi sana itaat üzere yönlendir. Selef yani Ehl-i Sünnet bu hadisi zahir anlamıyla kabul etmiş ve şöyle demiştir. Allah Teala'nın gerçek anlamda parmakları vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği üzere biz de onu kabul ederiz. Adem oğullarının kalplerinin Allah'ın parmaklarından ikisinin arasında olması, onun parmaklarının onların kalplerine temas etmesini gerektirmez. Dolayısıyla da bu hadisin hulul inancını çağrıştırdığı, bu nedenle de zahir anlamından başka bir anlama hamledilmesinin gerektiği söylenemez. Yani hululi ehli de bunu delil getirebilir değil mi? Allah'ın mahlukata hulul ettiğini. Bak hepsinin delilleri var. Biz ne diyoruz? Hiçbir fırka yok ki delili olmuş olmasın. Hululiye getiriyor işte delilini. Ah, bütün kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Al sana hulul etmiştir Allah. O yüzden selefin olmadın mı? O yüzden dedi kafir olursun. Yani. Evet. Bunun anlamı nedir hocam? Hulul Allah'ın mahlukatın birbirine iç içe girip karışması ya. Yani. Evet. Zira bulutlar da gök ile yer arasında emre amade kılınmıştır. Ancak onlar ne yerle ne de gökle temas halinde değildir. Aynı şekilde Bedir Mekke ile Medine arasındadır denir. Hulucuların delili mi yok? Al sana bu bir delil. Ben kulumun gören gözü olurum, yürüyen ayağı, hepsi delil. Bunlar gelecek tabi. Evet. Aynı şekilde Bedir Mekke ile Medine arasındadır denir. Ancak Bedir ile bu iki şehir arasında uzak bir mesafe vardır. İşte Ademoğullarının kalplerinin tamamı da gerçek anlamda Rahman'ın parmaklarından iki parmağın arasındadır. Bu ne teması ne de hulul inancını gerektirmez. Allahu alem sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin aleyhi ve sellem.